Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh, Olix, DJ Young, I like you! Yo, la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Mulți ani trească, la mulți ani! Pentru fete, femei, domnișoare, doamne, din partea echipei Kiss Kiss Dynamix, la mulți ani de 8 martie! Și bine v-am regăsit! 3 ore de acum încolo, avem o ediție specială dedicată zilei de 8 martie, foarte multe cântece de dragoste, piese, remixuri pentru femei, pentru doamne, domnișoare! Și trebuie să vă spunem că astăzi de dimineață, DJ Young, Olix, colegul nostru Marian Boba și de fapt și toți ceilalți bărbați de la Kiss FM au fost prin oraș, prin București și au împărțit floricele, la fel și colegii noștri din țară au făcut același gest frumos, au împărțit floricele, ciocolățele doamnelor și domnilor și domnișoarelor cu care s-au întâlnit prin oraș. Sigur că da, floricele pe câmpii, nu mai erau pe câmpii, erau în oraș și n-am simțit bine cât a fost ziua de lungă. Și la cât de frumoasă a fost vremea, putem spune că ușor, ușor a venit primăvara astăzi, a fost soare, a fost frumos. De acum încolo să sperăm că potrivim puțin finalul de Winter Kiss cu începutul primăverii. Avem o piesă specială pentru ele, Lady, Mojo. De la Mojo, varianta Emil Lazare Remix. După care începem tracklist-ul oficial al acestei seri cu Radio Killer, Lonely Heart și... Și Loca de la Shakira, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! La mulți ani!

to the money come board and come meet her. They say you get from looking for me with the right ball. Cause we were dancing mambo, but she don't allow it. I really can't help it if I make the lady low car. I don't want no trouble, I just wanna hit the road. And I'm crazy but you like it. Cause the kind of girl I'm meeting really not if you like it. And I'm crazy. Freemasons, Extended Remix. Avem de făcut două anunțuri importante. În primul rând, primul este că ascultați Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olic. S-am uitat să ne prezentăm la început. Avem destule jingle-uri care zic asta. Al doilea, podcastul Kiss Kiss Remix e updatat, e la zi, găsiți inclusiv înregistrările din weekend de la Winter Kiss pe kissfm.ro/kkm, iar pentru rețeaua.mag.ro, jocul la care poți câștiga 3 mașini puse la finale campaniei în joc și săptămânal câte 3 televizoare Full HD. Avem codul de astăzi. Codul de astăzi de la Kiss Kiss Remix este, notați, atenție, Fidel. Deci masculinul de la Fidea, Fidel, așa cum trebuie să fie un ascultător, da? Da, asta și așa este. Cum trebuie să fie și bărbații în general, având de vedere că se într-o zi specială de 8 martie pentru doamne și domnișoare, codul de la rețeaua.mac.ro, l-ați notat, este Fidel. Bun! Enrique și Ludacris, Tonight, o piesă din nou pentru ele. Imediat Swedish House Mafia împreună cu Pharrell, Your Name. Și o piesă de dragoste, Aisa și Sugar Daddy's Fallin'. Nu uitați de 2800 de euro la Kiss Cash. Încercăm să dăm bănuții în această seară, ca de obicei, ca în fiecare seară, ca în fiecare program. La noi, undeva până în ora 10, o să vină și concursul. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the mix. Tonight I'm loving you. Your name, you just kill me. Could you at least do that? I wanna know. Your name, name, name, name, name, name. in the Mix, piese nouă, Aisa și Sugar Daddy's Falling. Am ascultat la Kiss Kiss in the Mix. E timpul pentru primul calup de Daddy Kiss-uri primită de la voi. Îți place acest Daddy Kiss cu instructorul auto? Vreți să-l repetăm? L-am avut în nenumărate serii. O fadă înrăită din Craiova către instructorul de care s-a îndrăgostit. Aceste cazuri tipice există și pe legătură șoferii de maxi-taxi, am mai întâlnit și șoferii de autobuze, de microbuze, tot felul de fete. Tare, tare ciudată povestea asta. Hai să vedem totuși niște derichisuri serioase. Un derichis repetat 1000 de ori, dar citim unul dintre ele. Cu multe dragoste de la Bogdan pentru cineva face mișto de noi. Nu, terminească prostii. E la gay? E mesajul gay de ieri. Am înțeles. Suntem veriga firului de ață a fiecărui lanț din noi. E greu cu noi, femeile în viață, dar imposibil fără noi. La mulți ani tuturor femeilor. Ionela din Harghita, la mulți ani, cu multă dragoste din partea noastră. La mulți ani, toate fetele, ne faceți viața frumoasă și ne faceți fericiți. Se poate, Morris, because of you. Vrea cineva care nu se semnează. Cineva a trimis mesaj cu Fidel. Nu aici, să uiteți cuvântul Fidel. Este codul din... Am uitat să spunem, este rețeaua.emag.ro. Acolo trebuie să intrați, găsiți toate detaliile. Ce mai avem? Bună băieți, vreau și eu un derichis pentru toată echipa Kiss și pentru toți cei care mă cunosc. Încă o preferință, dacă se poate, ceva cu Sonic? Cu Sonic. Royal Stereo? Sonic. Cine e Sonic? Sonic. Sau Sonic Flame? Chris Clăparu. Am înțeles, spune un alt avem. Dacă nu, stai, era Chris din Calapăru. Nu, Calapăru. Calapăru, adică Calapăru, mere, prune, Dr. Cucio. Calafrizer. După care Voxy's Tell Me Everything, varianta Deep Side DJ's Remix. Și cam atât pentru moment. Două super hituri v-am pregătit. V-a pregătit DJ Young, mai exact, pentru că el este la butoane astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Con cariño. 38 de minute, încheiem aproape 40 de minute de mix, piese neîntrerupte de reclame, piese mixate de dechisuri și chiar acum o mică pauză, după care revenim cu și mai multe hituri de 8 martie. Revenim și cu invitații de astăzi, pentru că marți este ziua debutanților! Și concursul ăsta vine așa, în loc de reclame vine, vreau să auzim reclame și vine concursul, ca să vezi. Cele mai bune reclame se ascultă la Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Yo, party people, încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Printre ele avem și debutul de astăzi. Este vorba despre proiectul Juliet vs. Romeos. O să vorbim cu solista proiectului în câteva clipe. Mai întâi începem cu o piesă din tracklist, din playlistul Kiss FM. Kobe Barrett, Some Love. Iar între timp ce o să vă mai povestesc eu câte ceva, DJ Ang o să termine descris acolo pe Facebook, pentru că ne-am gândit să dăm startul delichisurilor pe Facebook, delichisuri pe care o să le citim la 8 fix, zicem noi. Așa că stai așa să scrie DJ Ang aici. Da, start delichisuri. Dedi, stai așa să scriem. Fiată, suntem în direct pe Kiss Facebook acum, dacă nu știți pe asta, în direct. Lăsați comentarii aici sau ceva de genul ăsta. Lăsați comentarii aici. Asta a fost acțiunea în direct pe Facebook. Și apăsăm acum pe butonul așa numit distribuie. Așadar, vă invităm să lăsați derichisuri la postarea lui DJ Ang. O să le citim, am zis, în 10 minute. La 7 fix, 7 și un pic, cum ne încadrăm acolo. Iar după Kobe Pereț, stăm de vorbă cu Juliet, fata din proiectul Juliet și versus Romeos. Da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה גם כשעצמך. Vă promitam că stăm de vorbă cu Juliet din proiectul Juliet vs. Romeo, invitată astăzi marțea în ziua debutanților la Kiss Kiss in a Mix, în studioul Kiss FM. Hello! Bună seara! Te cheamă chiar Julieta? Da, să zicem. Să zicem, pe aproape. Ok, spune-ne care e treaba cu proiectul ăsta nou. Noi mai știm o piesă de la voi. N-a fost chiar single, a fost o piesă de club, un single de club, să-i spunem așa, în trecut, da? Da, a prins în cluburi foarte bine. Din păcate nu a prins și la radiouri. Cum se chema piesa? Giving to my love. Giving to my love. DJ, eu știu și foarte mulți oameni care merg în cluburi, cu siguranță știu piesa. Da, dar am revenit cu a doua piesă în forță, care sperăm să placă la radiouri, să fie promovată. Și că toți suntem într-o zi de debutanți, să zicem că e debutul tău oficial pe radio azi. Da. Al vostru. Este primul radio la care vin, la care sunt invitată într-o emisiune, da. Ok. Cine sunt Romeos? Romeos sunt cei doi DJ, care sunt o surpriză, o să apară la momentul potrivit. Trebuie să spun că piesa este produsă de băieții de la Gala Records, Gabriel Huiban, Mihai Postolache, Dan Deaconu, Alex Pelin. Pentru evenimente, concerte, consultați www.galarecords.ro. Așa a făcut. A învățat poezia foarte bine. N-a venit cu CD-ul, acum e live, să știți. Foarte bine, foarte bine. Am învățat-o Gabi foarte bine acolo. Da, am învățat Gabi foarte bine, ce să zic. Ok, și piesa a doua, sau practic oficial prima pe radio, se cheamă... Am putea spune primul single oficial. Baby Boy, în paranteză, We Rock Together. We Rock Together, avem și jingle-ul de premieră. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. După care ne întoarcem cu Juliet în studioul Kiss Kiss in the Mix. Așteptăm părerile voastre și pe facebook.com/kissfmromania și de asigur la 0722 20 60 20. Romeo, Baby Boy. Ziceam că încercăm să facem o fază live, așa. Crede că așteaptă, stai că știe. Kiss FM, we rock together, me and you in love forever, every day. I'm gonna miss you every night, I'm gonna tease you. Foarte bine, bravo, bravo, excellent live, Juliet. Mersi mult. Împreună cu cei doi Romeos care n-au venit astăzi în studiul Kiss FM, lansează oficial noul single, Baby Boy. Ei sunt DJ, eu trebuie să vorbesc. Da. Tu vorbești și când? Ei sunt cu muzica acolo. Trebuie să fii pe final, date de contact, nu știu, site-uri, Twitter-e, Facebook-uri. www.galarecords.ro. Acolo mă puteți găsi pentru evenimente. Avem și Facebook, da, Juliet vs. Romeos. Nu știu de ce de Gabi Huiban e aici în data noastră. Stai așa, stai să-i căutăm pe Facebook, stai așa. Stai așa, fii atent, din ciclu Facebook Live, chiar acum, la Kiss Kiss in the Mix. Da, este unul dintre DJ. Am dat enter. Am găsit. Asta este avatarul cu, da, poza cu căștile. Am înțeles. Foarte bine, baftă maximă, succes cu piesa nouă, Baby mulțumim, Boy. Mulțumim mult de tot să fie. Și ne mai auzim la Kiss FM. Seara bună, la revedere. Avem pauză mică și 8 fix în 3 secunde, fii atent. 2, 1. Listen, I do, I love it. My station. I love the station. Kiss FM. Kiss FM. Is back. You know. Gata, o nouă oră de piese mixate până la 9 fără 20, cam așa. Avem 40 de minute aproape, nu? 35-36 de piese mixate, neîntrerupte. Noi între timp ne certăm cu Facebook-ul pentru că nu vrea să-mi arate dedichisurile voastre. V-am promis că le citim acum. Momentan Facebook-ul face figuri. E foarte greu să găsești unde este postarea aceea. Nu, dar nu se încarcă și nu... Când se încarcă nici pe telefon, am încercat mai devreme, nu? A nebunit Facebook-ul astăzi. Din 12.000. Aia, stai așa. N-am găsit nici acum. Se deschide. Fii atent. Hai Facebook-ul! Facebook. Să facem un jingle, fii atent. Facebook Live. Facebook. Adică avem întâmplări cu Facebook-ul în direct, nu găsim postarea, găsim mai încolo. Am acum, o găsim. Uite, și 31 de dedichisere. Bun. Să începem. Lăsăm 3 piese și după aia citim de richis. Nu ne rugim cu vorba acum cu astea, nu? Caro Emerald, Pete Leffer, Be My Lover, varianta DJ Young și Aisa Remix. Și Mahombi, Bumpy Ride în câteva clipe. DJ Young și Olix împreună cu voi. Începem 35 de minute în asta mix chiar acum. Hai să lăsăm și piesa să meargă. N-am reușit să dăm bănuții la Kiss Cash. Mâine dimineață 2900 de euro. Despre multe altele vă povestim în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Take

Exact, este chestii numic și un remix numit Jump Tech Foundation Remix. Adică îți vine să sari așa pe el și să te gândești că asculti tech. Jump, Bumpy. Avem de chestiile pe facebook.com/KissFM România, pe postarea lui DJ Young de acum 28 de minute. Cam așa, da. Hai să începem. Nelu Bocșăneană, un dedichis pentru soția mea Ioana, o iubesc mult. Nelu din Zalău pentru întreaga echipă KissFM. Zaharia Emanuel să fie pentru Mariana și Sami, cu mesajul sunteți cele mai tari. Străiesc cu Florin, salut, mă numesc Florin, vreau și eu o dedicație pentru tot Căminul 2 de la UPG Ploiești. Rada zice așa, o dedicație pentru prietenul meu Călin de la Iași. Cipi, dragă, hai odată acasă, mi-e tare dor de tine și te iubesc enorm, semnează Verde și Alexandru. Antonio Alex, un dedichis pentru toate fetele și femeile din România, fetele din Năsăud și în ultimul rând cele din liceul Coșbuc. Party on everybody, zice. Cine? Suntem la Bogdan acum. Bogdan, pentru sora mea, bunica, mama, melodia Tony Tone featuring Lexi, Forever Alive. Radu Tântaru, toate fetele și nefetele din viața mea, nu sunt multe. Vă zice la mulți ani și așa e ziua voastră zilnic, zice Rada, ok? Bun, aș dori și eu DJ Robert Georgescu beside you pentru mama mea, dar și pentru toate femeile, dar și pentru voi să te ce mai tare, ce mai bună muzică se ascultă la Kiss, zice Denisuki Denisuk. Și încă unul Alex și atât, de la Alex din Dâmbovița pentru toate fetele, cu mesajul la mulți ani! Piesa nouă de la Ryan și Radu, Top of the World. Imediat David DJ și Donny Temptation. Și Smiley, Love is for Free. Chris Ferre și DJ Tyna Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

You're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy. I won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy. I won't make you cry. So be mine, so be mine. Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is fun. DJ Tyna Remix. Am pregătit imediat nou single Connector, Ring the Alarm. Până atunci, hai să vă spunem despre un concurs care se întâmplă pe site-ul prietenilor și colegilor noștri de la Kiss TV. Intrați așadar pe kisstv.ro și așa, stai ca fugi foaia. Da, încărcați o poză, da, o poză cu tine și cei mai buni 3 prieteni ai tăi. Dacă obții cel mai mare punctaj, colegii de la Kiss TV te trimit la munte. În țară sau afară există excursii în Alpii francezi sau weekenduri la Sinaia. Așadar, repetăm, intrați pe kisstv.ro. Acolo aveți un concurs unde trebuie să uploadați o poză cu tine și cei mai buni prieteni ai tăi. E foarte simplu. O gașcă de 4 omuleți. Bun, foarte simplu. Vreau să vă mai spun eu repede, repede, repartirul Kiss FM. Ediția 171 se întâmplă în acest weekend. Joi, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire din nou în București, în Club Rococo, în centrul vechi. Sâmbătă, vineri, ne vedem în Club After Eight din Cluj-Napoca, iar sâmbătă transmitem live din Alba Iulia, din Club Alegria. Connector, Ring the Alarm, piesă nouă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Imediat vine Andra cu Something New, DJ Young Rework Remix. Și Bianca, I Wanna Feel, un proiect nou care a debutat la Kiss Kiss in the Mix și o piesă numită I Wanna Feel. Gata, DJ Young și Olix împreună cu voi. Citim și SMS-urile voastre în vreo 6-7 minuțele la Kiss Kiss in the Mix. 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Danger. 2009 ziceam, proiect debut. Nu l-a stat la noi în emisiune, Bianca. I Wanna Feel se numește piesa. Mamă, mamă, mamă, 44 de minute am avut de mix, neîntrerupt de absolut nimic. Acum e timpul să facem în sfârșit o scurtă pauză. Bem o gură de apă, suflăm puțin și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate live la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. în mix, 3 minute înainte de ora 9. Mâine ne întâlnim cu Eli White aici la Kiss în mix și tot mâine ne întâlnim și cu Radio Killer. Doi invitați de marcă, avem două trupe foarte, foarte tari, în vogă. Da, mâine la 7:30 și la 8:30 la Kiss Kiss in the Mix. 3 minute ziceam înainte de ora 9, vine piesa Non-House și apoi să luăm SMS-urile voastre. Piesa Non-House, exact cum vă așteptați, este una dedicată doamnelor și domnișoarelor. Surpriza vine la 9:01. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super. It's going down. The original Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Hey, Back to the mix, back to the party. DJ Ang și Olic împreună cu voi până la 10. Am Începem promis... chiar acum 50 și ceva de minute de mix și hai să ne uităm la dedichisurile. Luăm așa cele mai recente ajunse la 0722 20 60 20. Super tare piesa Non-House, Supergirl de la Riemann. Frumoasă alegere, băieți, pupici de la Bianca din Galați. Mulțumim foarte mult. Pupăm încă o dată toate fetele. Astăzi am avut cea mai proastă zi din viața mea. Fly Project Goodbye, dacă se poate. Ana din București. O să fie ceva mai încolo. Vine puțin mai încolo, dacă nu în ora asta, cu siguranță în tracklist-ul din ora 10. Salutare Kiss FM, vreau și eu cu Rihanna și Eminem, dar nu știm de la cine. Kiss scris cu H, mă rog, da, e o treabă întreagă. Bună, sunt Cami, vreau și eu ceva. Salutare băieți, vreau și eu o dedicație pentru mama mea, în special pentru mine, că astăzi este ziua mea și îmi dedic mie toate melodiile. Florin din Căprăroiu, pentru toți kissomanii. Sper că am citit eu bine. Da, la mulți ani, Florin, născut de ziua femei. Și să vedem aici de la Laurențiu pentru viața lui mică, pentru Iulie, toți prietenii mei, pentru Guri, familii, pentru Bone și iubita lui, pentru voi, Florinel și Fulga, Adrian și asta familie. Ok, hai că să te star, băieți, m-ați făcut o seară mai bună, felicitări. Este vreo cale să devenim colegi? Alex din Galați. Sigur, calea cea dreaptă. Da, calea cea dreaptă. Avem Accema Passion. Imediat Fly Project, goodbye. Și cererea voastră. Și Roa ne place. Stăm împreună până la 10. DJ Ang și Alex împreună cu voi. Puțin mai încolo ne ocupăm și de Facebook. Da. Să dăm acum startul? Nu, dăm la tura, la intervenția următoare. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Cause you're my guilty pleasure.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, când vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace, cum vă place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Roa, ne place, place, place. 9 și 8 minute. Trebuie să spunem că tocmai am dat startul la Delichisurilor pe Facebook. Le citim în vreo 12 minute așa. Și avem așa, podcastul Kiss Kiss Remix, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, destrăcați, amândouă sunt gratuite, luați cu voi emisiunile oriunde vă aflați. De asemenea, weekendul ăsta se întâmplă și partidul Kiss FM, ediția 171. Joi, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Rococo din București, din centrul vechi. Vineri suntem în Club After 8 din Cluj-Napoca, iar sâmbătă transmitem live din Club Alegria Alba Iulia. De asemenea, este și ultimul weekend de Winter Kiss. A venit și primăvara deja, gata, am zis că facem mici pe pârtie, trebuie. Da, ultimul weekend transmise pe pârtiile din Sinaia, Poiana Brașov și Predeal. Mama Sita, Coric Sau și Christian D, varianta Perez da. Brothers. Imediat Levandis, So Far Away și... System cu Deep Central, în urma ta, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one Mateo. Mamacita, por favor. Basta man alaba man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love. top, y'all. In the mix cu premiera oficială acestui cântec. A fost super catering aici cu cei doi deep centrali și cu Zoli de la Sistem. Am râs, ne-am distrat, am lansat oficial și piesa. Avem chiar acum delichisturi de pe facebook.com/kissfmromania. Nu înainte să vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Hai să vedem ce se întâmplă pe Facebook. Avem așa, Miruna Maria Mihaila Pupiș de la Câmpul Lung, Mihaila Ioana vreau și un delichist pentru babacul meu Radu, mersi mult! Mihaela Răduinea, dar codul Magul mai dat. L-am dat de mult, aoleo! Acum te-ai trezit, dacă n-ai ascult de la început emisiunea atentă. Alex, de la Lim pentru Alex, MP4 și pentru o reușită ședință de partid din Roman cu melodia Puia și Connector American Dream, zice Bootlegul. Da. Încercăm să-l punem puțin mai târziu. Adi, Maggie, delichis pentru iubita Bianca, sunt și mai tari, zice Adi. Un tramicea Ioan, la mulți ani mama mea Minerva, surorile mele, Felicia și Ionela și pentru nepoata Flavia. Ami Anuța, pentru toate fetele cel mai tare, o martie, Simona Morena, am și un dedichis pentru Simona, de la Simona pentru tatele ei, să fie atent la drum. Emma M, un dedichis pentru toate fetele, prietenele mele, cu mesajul la mulți ani. Și încă unul, Lobăgean Claudia, vreau și un dedichis pentru cei mai suspinoși belinteni, începând cu primele căși de la drumul mare, se știe care se zice. Ok. Avem chiar acum Ali și Stella, Happiness, varianta Kiss FM Edit. Imediat, Andreea Bonar, Chipping, DJ Young, Remix. Și Zabava împreună cu DJ Jonesy și Aner, You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. You're listening to Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Do

It's driving me crazy, it makes me mad. Are you? Ok, am intrat pe kiss.tv.ro, avem acolo concursul Gașca de la kiss.tv. E foarte simplu, trebuie să iei o poză cu tine și încă trei prieteni, să o încarci acolo pe site-ul kiss.tv și avem o grămadă de excursii, unele în Alpii francezi, altele în Alpii românești. Da, weekend-uri la Sinaia. E foarte simplu, ai acolo și regulamentul și butonul de upload, poze cu tine și prietenii tăi, Gașca de la Kiss TV. Așadar, intrați pe kisstv.ro, înscrieți-vă cu o poză în care să fii tu și încă trei prieteni de-ai tăi. Avem un remix în premieră chiar acum, Alexino Remix la Plan Win. Ia Bibi! Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Și mai încape fix o piesă, adică Tiny Tempo și Eric Turner, Written in the Stars. DJ Ang și Olic împreună cu voi. Încă 5 minute și 49, 48, 47, 46, 47. Nu uitați să intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiosărescu.ro. 42, 47, 40, 49. Niște pastile pentru Olic. I can make your wish come true. minute înainte de ora 22 când intră Mr. Boba în programul bine știut, cum se cheamă, mă? Kiss in the Night, trebuie da? Trebuie să spunem că asta a fost the last song of the mix. We are done for today. Și acum să lăsăm the last DJ of the day, adică Mr. Boba. Da, da, de fapt așa e. Da, da, Carmen este prima. Dacă bună dimineața, domnilor! Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnișoarelor! Și la mulți ani încă o dată pe finalul emisiunii Kiss Kiss in a Mix. O să vă din partea și... ta pe final, din partea mea pe început. O să vă din spun partea și... mea! Maria Boba! Eu Kiss Kiss... Ah, am greșit-o! Yo, Kiss Kiss in the mix. Yeah. Uita la ghioce ești a făcut din studio de aici. Vreau să ne facă o surpriză, Mr. Boba. A repetat tot drumul încoace. Băi, dar la final, ce tot drumul? Toată dimineața am repetat. Care este subiectul acestei? Băi, astăzi experiențe? Pentru că este 8 martie, nu știu dacă știați asta. Și azi dimineață am dat flori prin oraș. Toată lumea, și, toți DJ. Bine, printre care și eu, care am fost primul, că am fost de la 8 acolo, ca să zic așa, să mă lau puțin. Îți mai place somnul. Băi, și dădeam flori, știi? Și spuneam cu ocazia zilei de 8 martie, cu ocazia zilei de 8 martie. Și colegul nostru de la marketing la un moment dat mă întreabă, mă, da, ar putea să fie cu ocazia zilei de 14 decembrie, de exemplu? Da, și pentru că astăzi este 8 martie, când ai plecat în ideea. Tema zilei este ce zi azi? Da, este chiar 8 martie. Avem 4 concursuri pentru doamne și domnișoare. Oh, câte unul pe fiecare oră. Special doar pentru doamne și domnișoare. Deci tema seri concursul. Și vorbim despre ce vor ele. Biciclu... Le ascultăm astăzi, măcar astăzi să le ascultăm biciclu... și pe ele. Din ciclu ce vă mai plac concursul. Nu mai spre ciclu, că n-ai voie să zici la radio și ceva. Rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night. Noi vom de la capăt mâine la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. De 9 martie era ziua bărbaților cumva. Da, 44 de păhări. Stai, mă. A, da? Mâine. Da. Mamă, ce nebunie a fost anul trecut. Da. Hai să te... Suntem cu plus 3 păi minute. Păi nu, că noi am 20 azi și băm 20 mâine, că nu putem 44 într-o zi. Suntem cu plus 3 minute, avem să-i dăm lui Boba 300 de euro, că am intrat în programul lui. V-am pupat, ne întâlnim mâine. Stai așa, apropo de euro, mâine dimineață, pentru că l-am reușit să-i trimitem la Chișinău, mâine Olex, dimineață. Poți să mai stai dacă vrei. Vreți să-i dai mai mulți? Mai punem 100 din cei 300, da, așa. Mâine dimineață, 2900 de euro! Și mai am și eu 10 lei la mine. Da, îi punem și pe aia. Sigur. Nu-i rolul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!